decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 1 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, który zaczniemy od podatków. Temat ten poruszali dziś zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski. Później powiemy o kolejnych krajach, do których możemy znów latać z polskich lotnisk. Na koniec tego serwisu pomysł władz Litwy na to, jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Na początek o kolejnym dniu wyborczego wyścigu przed drugą turą wyborów. Prezydent Andrzej Duda przypomniał podczas spotkania z mieszkańcami Złotowa w Wielkopolsce, że od dziś obowiązuje nowa matryca VAT, która obniża stawki tego podatku, m.in. na pieczywo, produkty dla niemowląt i dzieci oraz produkty spożywcze. Jak mówił, wprowadzone zmiany upraszczają system podatkowy. Nie tylko przedsiębiorcom będzie łatwiej rozliczać podatek VAT, że będzie on prostszy, bardziej ujednolicony niż do tej pory, ale to oznacza też, że zniknie cały szereg absurdów, a w efekcie, że spadnie VAT, zmniejszy się po prostu na cały szereg artykułów. Między innymi zmniejszy się VAT na artykuły dla niemowląt. Na, proszę Państwa, pieluszki dla niemowląt, zmniejszy się na foteliki dziecięce, które zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w samochodach. Prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Złotowa podkreślał też, że od dziś ceny gazu będą niższe o 10,5%. O podatkach głośno także w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy spotkał się z mieszkańcami Szczecinka na rynku przed ratuszem. W swoim wystąpieniu kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiedział m.in. projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku. Sam będę podejmował jasne inicjatywy. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że trzeba przywrócić rozmowę i złożyć konkretny projekt ustawy, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku. I jasno o tym mówię, tak, złożę taki projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku. Wszystko na rękę. Ludzie, którzy zarabiają do 30 tysięcy złotych rocznie, powinni być zwolnieni z podatku. Druga tura wyborów prezydenckich 12 lipca. Teraz w tym serwisie zaglądamy do Senatu. Izba Wyższa zajmuje się ustawą o polskim bonie turystycznym. Do parlamentu skierował ją prezydent. Ustawa zakłada przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Do poparcia zachęcał senator Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Majer. Ważne jest, drodzy Państwo, że ten bon będzie miał wydłużony termin płatności, nie będzie obejmował jedynie okresu wakacyjnego, bo tak się dzieje, że wakacje już w tej chwili się zaczęły. Rodzice dzieciaków będą miały prawo wykorzystać go do 31 marca 2022 roku. Senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin wniósł do ustawy poprawkę. Jak powiedział, poszerza ona grono beneficjentów bonu turystycznego o emerytów i rencistów. To jest ustawa, która nie tylko wspomoże rodziny, ale również i polski przemysł turystyczny w całości mówiąc. Dlatego uważamy, że również i emeryci i renciści powinni skorzystać z tego bonu, co również zwiększy możliwość skorzystania z tych pieniędzy przez całą branżę turystyczną. Jak napisano w ustawie, koszty bonu turystycznego nie przekroczy 4 miliardów złotych. Teraz ważna wiadomość dla tych, którzy planują wakacyjną podróż. Poszerzona została lista państw, do których od dziś można latać z Polski. Znalazły się na niej m.in. Wielka Brytania i Ukraina. Przestała obowiązywać także zasada szachownicy, czyli regulacja, na mocy której połowa miejsc w samolocie na rejsach z i do Polski musiała być wolna. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, to podniesie rentowność lotów. Nowe regulacje pozwolą odbudować także segment połączeń czarterowych, który w Pyrzowicach jest największy, dodaje Piotr Adamczyk. Pierwszy lot już jutro. Samolot poleci do bułgarskiego Burgas i w lipcu bieżącego roku touroperatorzy głównie koncentrować się będą na lataniu z Pyrzowic do Grecji oraz do Bułgarii. Siatka połączeń będzie uzupełniana systematycznie wraz ze znoszeniem przez rząd zakazów lotów do poszczególnych państw. I tutaj szczególnie cała branża turystyczna czeka na umożliwienie lotów do Turcji, Egiptu i Tunezji. Wciąż podczas lotów czy odprawy obowiązuje reżim sanitarny do wakacyjnych podróży. Wrócimy w audycji i zapraszamy do Trójki. Nasz reporter Kuba Witkowski sprawdził te nieoczywiste kierunki, w jakie możemy się teraz udać. Na koniec znów o podatkach, ale już nie tych w Polsce. Litwa walczy z zanieczyszczeniem środowiska i wprowadza od dziś nową opłatę samochodową. Jest ona związana z poziomem zanieczyszczeń emitowanym przez samochody. W skrajnych przypadkach będzie trzeba zapłacić nawet kilkaset euro. Nowa danina dotyczy samochodów osobowych oraz niedużych aut dostawczych, w których ilość emisji CO2 przekracza 130 gramów na kilometr. Kierowcy muszą liczyć się z dodatkowym wydatkiem od kilkudziesięciu do nawet 540 euro, przy czym wyższe opłaty będą dotyczyć pojazdów z silnikiem diesla. Podatek ma być płacony przy pierwszej rejestracji samochodu oraz za każdym razem, kiedy pojazd zmieni właściciela. W ciągu kolejnych 10 lat Litwa chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 9% w porównaniu do 2005 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu pogodniej bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, deszcz i burze, nawet z gradem. Burzą towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Najcieplej obecnie w Krakowie, 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. U nas wszystkie dzieci są na szóstkę. W Euro każdy zasługuje na nagrodę. Teraz wybrany sprzęt kupisz nawet do 60% taniej. Tylko do piątku. Smartfon Huawei P Smart 2019. Ekran 6 cali. Full view. Pamięć 64 giga. Za 639 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i pumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierany naskórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A1 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 85 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Michał Jakubik, Ola Budka. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy z Państwem do godziny 16. Pierwszy dzień lipca to Międzynarodowy Dzień Reggae. Thank you. I tak się świetnie złożyło, że w taki dzień, Międzynarodowy Dzień Reggae, mogę być z Państwem. Dziś tonacja do godziny 16:00, bardzo amerykańska, dużo inspiracji zza Atlantyku, a i o samym Atlantyku nieco więcej. Naszym gościem będzie Natalia Nykiel. Przed nami dwie premiery, ale to jeszcze za chwilę, bo póki co, jak co tydzień, przywita nas Leny Krawic. Factory for too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In 5 more days I'll be on my way where my fantasies will unfold. 'Cause there are 5 more days till summer. Raz, dwa, trzy, wcale nie. U nas lato w pełni, a to oczywiście Leny Krawic ze swojego ostatniego krążka Rise Vibration. I piękny dzień i cudowna wiadomość. Leny ogłosił wczoraj premierę swojej biografii. 6 października ukaże się książka Let Love Rule, która ma być zapisem pierwszych 25 lat życia muzyka, które to nie były te lata usłane różami. Wracamy do płyty, którą zakończyliśmy tonację przed tygodniem. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me. Wanna let a chance go by, cause you ain't been seen with a man so fly. Hey, baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Why? Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go why? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I feel your space. Don't forget your face, I swear I will. St. Bart, San Gula, anywhere I cheer. Just bring with me a pair, I will. I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, when you're making my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Skrzynka pocztowa otwarta, aleksandra.budka@polskieradio.pl. Pani Beata pisze, dzień reggae, to dlatego przed południem mówiono o bobie, ale kazano gotować i jeść bez łupinki. No tak, trzeba będzie po radiu zajrzeć na ryneczek po boba, po bób. Bob Marley, dziś Międzynarodowy Dzień Reggae. On zabrzmiał na początku naszej audycji, a przed chwilą Justin Timberlake i Timbaland. Świetny duet i efekt tej współpracy. Płyta Future Sex Love Sounds. Płyta z 2006 roku. W ogóle się nie zestarzała. Tak jak i najnowszy krążek Justina Timberlake'a, Man of the Woods, który uważam bardzo został niedoceniony i przeszedł bez echa.

kruche, ale żywe. Moje serce tyle zdań głowy ma, aby zatrzymać mijający czas. Dokąd uciec dziś? Mówisz, że to ostatni. Tyle zdań głowy ma, aby zatrzymać mijający czas. Dokąd uciec dziś? Rusin i Trebuchet, spróchniałe kości. Mateusz Rusin jest na co dzień aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, aktorem filmowym i serialowym. Zresztą to, że potrafi śpiewać, pokazywał już wielokrotnie na ekranie oraz w kabarecie Na koniec świata. Z duetem Cukierki, który tworzy z Przemkiem Pietrzakiem, wracają po 3 latach nieobecności. Love, zespół Cukierki. Kurzy się naokoło miasto, przyjdzie dzień na sen. Wtedy ty bliżej, bliżej położysz się. Ludzie śpią, pochowani w domach, zamknięci na klucz. A ja nucę, nucę jeden wiersz, nucę, nucę. I found love. Premiera radiowa, duet Cukierki i utwór Love. No to czas na Stany Zjednoczone. Będzie o nich dużo do końca dzisiejszej tonacji. Leave the Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go? Taylor Swift zaczynała od muzyki country, a nasz gość chyba w tę stronę zmierza. Natalia Nykiel jest naszym gościem w Trójce telefonicznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo żałuję, że nie możemy spotkać się jeszcze tu w studiu, ale mam nadzieję, że wszystko przed nami. Tak, ja też mam nadzieję i czekam z niecierpliwością. Natalio, w tym roku miałaś zagrać na festiwalu w Teksasie. Ten festiwal został odwołany. Zobaczyłam dziś rano okładkę twojego najnowszego singla i wszystko się zgadza. Tam też jest Teksas. Tak, Dziki Zachód, korzenie mnie znalazły. Ja jestem, pochodzę z okolic Mrągowa i zawsze festiwal country był mi bliski. Zawsze twierdziłam, że nie lubię tego rodzaju muzyki, ale tutaj ich odnosu. Ona się do mnie uśmiechnął w taki sposób, że zrobiłam utwór country z pełną premedytacją i z pełną miłością. Więc wróciłam. Córka marnotrawna wróciła do Mrągowa. To szalone zwroty w twojej twórczości. Czy to zapowiedź całej płyty z repertuarem country? To To jest raczej taki uśmiech i oczko w stronę moich fanów, w stronę generalnie słuchaczy, którzy wybierają się teraz na wakacje, którzy potrzebują, myślę, trochę oddechu od spraw, które nas ostatnio otaczają bardzo, bardzo mocno w 2020, bardzo feralnym roku. Więc myślę, że jest to raczej smaczek niż kierunek na płytę. Znając twoje zainteresowania, spodziewałabym się raczej muzyki fado. Tak, może się to kiedyś wydarzy, nie wiem, już teraz nie mówię nigdy. Natalia Nykiel nagra nam piosenkę Fado. No tak, bo jesteś wielką fanką Lizbony i Portugalii. To trzeba powiedzieć głośno. Tak jest. Myślę, że piosenka po portugalsku też jest gdzieś w zamyśle. Jak jeszcze podszyfuję język, to może taką podróż muzyczną wykonę. Powiedz mi proszę, czy ten zwrot w twojej twórczości łączy się, albo był pierwszy, był powodem do tego? Czy zmieniły się też twoje zainteresowania muzyczne, po prostu jako słuchaczki? Czy twoje inspiracje też się zmieniły? Czego teraz słuchasz? Kogo podziwiasz? Ja generalnie od zawsze... jakby mówiłam, że słucham różnej muzyki. Nigdy nie chciałam się zamykać w jednym gatunku. Nie chciałabym, żeby ktoś mnie też tak szufladkował i chciałabym się też cały czas rozwijać i chciałabym eksperymentować i szukać dla siebie nowych miejsc. I zaczęliśmy z Foxem jakby od tematu country po prostu, żeby się zainspirować w jakiś inny sposób, żeby wyjść z jakiegoś innego miejsca, bo być może doszlibyśmy do kompletnie innego niż w takiej, wiesz, jakby w standardowym stylu pracy, który zawsze mieliśmy. No i tak zawędrowaliśmy tutaj, ale ja jestem jakoś taka w ogóle mega podekscytowana i uważam, że naprawdę Atlantyk jest super piosenką i naprawdę jest głęboko w moim sercu. Uważam też, wiesz, że kurde, no niech ktoś zaryzykuje na naszej scenie polskiej muzycznej. Ja na pewno będę ryzykować, bo uważam, że to jest duża radość, to jest duży fan i że byłoby straszliwie nudno, gdybyśmy my, artyści, cały czas podążali tylko jedną drogą. Oj, zdecydowanie przełamałaś tę nudę, bo to był wielki szok, myślę, że nie tylko dla fanów, ale i dla nas, słuchaczy, dziennikarzy, którzy śledzą twoją karierę. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Posłuchajmy singla i do usłyszenia i do zobaczenia w Trójce. Super, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że słuchaczom się spodoba. Pozdrawiam serdecznie i przesyłam dużo miłości. Natalia Nykiel. Utwór Atlantyk. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas. Ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry. Jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, o, coraz więcej mnie. O, o, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć i Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu. Atlantyk, my i wiatr. Dziki zachód w sercu, najnowszy singiel Natalii Nykiel i to premiera w Trójce. Jak Teksas, to Teksas. Pochodzący z Teksasu zespół Krungbin w piątek wydał swój najnowszy album Mordecai. To jest nowość w Trójce i bardzo, bardzo polecamy Państwu ten album. Proszę teraz bez uprzedzeń. Ta dziewczyna pochodzi z Tennessee, ze stanu country, tam gdzie stolicą jest oczywiście Nashville, stolica country, i śpiewa znakomicie. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. And you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. Najsmutniejsza piosenka o nieszczęśliwej miłości w historii to oczywiście utwór Jolene. Moim skromnym zdaniem w tym rankingu wygrywa. Oczywiście w wykonaniu Dolly Parton, ale tu zaśpiewała nam Miley Cyrus i być może dla niektórych z Państwa, dla Miley Cyrus, dla Taylor Swift nie ma miejsca w trójce, ale dziewczyny tak świetnie śpiewają i to one są tym kolejnym pokoleniem muzycznych div. I ja bardzo chętnie znajduję dla nich miejsce właśnie w tonacji trójki. Tak jak i dla tego artysty, który bardzo, bardzo inspiruje się sceną Motown, amerykańską sceną. To jest po prostu Mrozu, który też świetnie śpiewa. To nie sekret, wiesz kim jestem. Wpadam w pętlę. Znowu życie daje lekcje. Kamień w wodę znika szczęście. Piszę lekwie, gdy już wiem, 6 minut pozostało do godziny 16. Natalia Nykiel wspominała dziś o drastycznej zmianie twórczości i o ryzyku z tym związanym. Mrozu też zmienił swoją stylistykę i świetnie mu to wyszło. Album Aura i Mrozu. Dziękuję za dziś. Michał Jakubik, Ola Budka. Do usłyszenia. Dobrego dnia.